To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 4 marca, minęła 8. Krzysztof Zeblewski, zapraszam na serwis Trójki. Dwa złote medale i świetne drugie miejsce to sukcesy Polaków w kolarstwie, lekkiej atletyce i skokach narciarskich. IMGW przedłuża ostrzeżenie przed mrozem dla północno-wschodniej Polski do jutra. Niemiecka SPD za godzinę ogłosi, czy wchodzi do koalicji rządowej z chadekami Angeli Merkel. Mamy dwóch mistrzów świata. Na początek serwisu sukcesy polskich sportowców. Adam Kszczot został halowym mistrzem świata w biegu na 800 metrów w Birmingham. Szymon Sajnok zdobył złoty medal w Omnium, czyli wieloboju podczas mistrzostw świata w kolarstwie torowym w holenderskim Apeldoorn. To największy sukces w karierze 20-letniego kolarza. To nie jedyne świetne wiadomości dla polskich kibiców. Nasi skoczkowie zajęli drugie miejsce w konkursie drużynowym w Lacht i przegrali tylko z Niemcami. Siłą polskich skoków nie są osiągnięcia indywidualne, ale silny zespół, powiedział po konkursie w TVP trzykrotny mistrz olimpijski Kamil Stoch. Mamy świetną drużynę i uważam, że tajemnica tkwi po prostu w jedności, w tym, że każdy z nas zna swój potencjał i potrafi go wykorzystać. Nie każdy musi codziennie skakać super, każdy może mieć słabsze skoki czy słabszy dzień, ale no właśnie na tym polega siła drużyny, że nie jest tylko jeden mocny punkt, a tych punktów jest 4, a nawet więcej. Dziś w Lechti konkurs indywidualny startuje 6 Polaków. Zima tak szybko nie odpuści. IMGW przedłużył ostrzeżenia przed mrozem. W województwach warmińsko-mazurskim i podlaskim obowiązuje do poniedziałku do godziny 9. Termometry mogą kolejnej nocy pokazywać od minus 13 do nawet minus 19 stopni. Natomiast w województwach lubelskim, łódzkim, mazowieckim, świętokrzyskim, śląskim, małopolskim i podkarpackim ostrzeżenia obowiązują dziś do godziny 10. W tych regionach na termometrach jest kilkanaście stopni poniżej zera. Anna Adamkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa apeluje, aby zwracać uwagę na osoby najbardziej zagrożone wychłodzeniem, bezdomnych i osoby starsze. Ciągle jeszcze jest zimno, ciągle jeszcze ten mróz trzyma, także warto cały czas przypominać, że jeżeli wiemy o kimś, kto może potrzebować pomocy, widzimy jakąś osobę, która leży nieprzytomna na ulicy, albo po prostu wiemy, że przebywa gdzieś w jakimś nieogrzewanym pomieszczeniu, w jakimś miejscu, gdzie jego życie może być zagrożone, zadzwonił pod numer alarmowy 112. To jest najprostsza i taka najszybsza metoda, żeby komuś pomóc. Od początku zimy z powodu wychłodzenia zmarło 66 osób. Biegacze upamiętnią żołnierzy podziemia antykomunistycznego. Tropem wilczym bieg pamięci żołnierzy wyklętych wystartuje przed południem w ponad 330 miastach w kraju oraz w 8 metropoliach za granicą, między innymi w Londynie, Wiedniu, Wilnie i Nowym Jorku, a dokładnie w dzielnicy Queens. W biegu weźmie udział kilkaset osób, a wśród nich przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej profesor Krzysztof Szwagrzyk i mecenas Anna Szeląg oraz dyrektor Wojskowego Biura Historycznego profesor Sławomir Cęckiewicz. Odrębny bieg organizowany jest specjalnie dla dzieci. Tym samym już po raz trzeci Polonia w Nowym Jorku staje się częścią ogólnopolskiego projektu Bieg Tropem Wilczym. Wydarzenie ma charakter wyczynowy, edukacyjny, ale stanowi również formę patriotycznej demonstracji dumy narodowej Polaków w Nowym Jorku. Uczestnicy otrzymają koszulki z podobiznami żołnierzy wyklętych oraz pamiątkowe medale. Dla Polskiego Radia Monika Adamski. Głosowanie w sprawie umowy koalicyjnej trwało 10 dni. W Berlinie, w centrali SPD za godzinę ogłoszone zostaną wyniki, które przesądzą, czy partia utworzy rząd z CDU i CSU. Socjaldemokraci nie byli jednomyślni, czy po raz trzeci tworzyć koalicję z chadekami Angeli Merkel, dlatego zorganizowano plebiscyt. Liczenie głosów w centrali SPD trwało całą noc. Już wczoraj komisaryczny przewodniczący SPD Olaf Scholz informował, że frekwencja wyborcza jest wyjątkowo duża. Ostatnie paczki listów z głosami członków SPD samochody pocztowe dowiozły późnym wieczorem. Do ostatnich godzin przed głosowaniem wśród socjaldemokratów liczba zwolenników i przeciwników koalicji z CDU i CSU była prawie taka sama. W razie odmowy wejścia SPD do rządu, chadecy zapewniają, że są gotowi do utworzenia rządu mniejszościowego. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. To był serwis Trójki. Niedziela w większości regionów słoneczna, na północnym wschodzie i krańcach zachodnich możliwe słabe opady śniegu. Termometry pokażą od minus 6 stopni w Suwałkach do plus 2 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zapytamy przechodniów, z czym kojarzy im się okres jesienno-zimowy.

matin, je me suis réveillé, ma moustache avait poussé. Après m'être cramé deux doigts pour mieux jouer, j'ai décidé d'abandonner. Depuis, je fais des gammes au plumard, j'astique mon manche en manouche et air guitare. Et je pense au palace et à ses bombasses, au hot club de français, aux caravanes qui passent. On a beau se la jouer comme Papi Django, mais la copie du génie, c'est souvent pas Jojo. Ouais. T'as la touche manouche, t'as les genoux qui touchent. Tu rêves d'être super manouche, un Django qui file la pêche à la mouche. Oui, t'as la touche manouche, t'as les genoux qui touchent. Tu rêves d'être super manouche, un Django qui file la pêche à la mouche. Ouais, t'as la touche manouche, t'as les genoux qui touchent. Tu rêves d'être super manouche, un Django qui file la pêche à la mouche. T'as la touche manouche. Kolosy w Gdyni już za tydzień. Przed nami trzy dni pełne opowieści z różnych zakątków globu, a w finale nagrody, również ta w kategorii podróże. Kilka dni temu zdobywcą tej nagrody był Kazimierz Ludwiński razem ze swoimi dziećmi. Kazimierz jest teraz z nami. Witaj. Witam Państwa. Przypomnijmy krótko, z jaką historią wtedy przyjechaliście do Gdyni. Chodziło o wspólny rejs trwający, bagatela, 9 lat. Właściwie to było takie 9 lat życia spędzone na katamaranie, który nazywał się Wyspa Szczęśliwych Dzieci. Katamaran, któremu prawie 40 stuknęła w tej chwili. 40, dokładnie w tym roku stuknie mu 40 od chrztu jachtu, który był w 78 roku. To była podróż i rejs, na który wziąłeś swoją rodzinę. Ostatecznie główna część rejsu odbyła się w trójkę, to znaczy byłeś ty oraz twoja córka Nel, wtedy 6-letnia. Jak zaczynaliśmy rejs, miała 6 lat. Tak, i jeszcze był syn, który miał niecały rok. 7 miesięcy dokładnie Noe miał. Te wszystkie historie, które były waszym udziałem przez te 9 lat, opisałeś w książce Wyspa Szczęśliwych Dzieci i jej najnowszy tom, trzeci tom, pojawił się niedawno, zatytułowany jest Noe. Tak sobie myślę, że to nie jest tom ostatni, bo 9 lat życia wymaga odpowiednio wielu stron, żeby to wszystko opisać. I trzeba powiedzieć, że jakiś miesiąc temu wróciłeś z Afryki, z zachodniej Afryki, gdzie Wyspa Szczęśliwych Dzieci, ten katamaran, jest zakotwiczony i wróciłeś po dłuższej przerwie. O, prawie 4 lata, jak nie byłem na jachcie. W zasadzie generalnie opuściliśmy go w 2013 roku, przyjeżdżając na egzaminy do Polski, do szkoły, egzaminy dzieci. No i bo dzieci cały czas uczyły się podczas tego rejsu. Dzieci się uczyły podczas rejsu, a teraz chcieliśmy spróbować trochę szkoły stacjonarnej. No co uczyliśmy i w zasadzie zostaliśmy dłużej, bo to miała być tylko próba, no ale jednak doszedłem do wniosku, że dłużej trzeba, żeby się resocjalizowały. No nie zupełnie nam się to udało. Może Noe bardzo szybko pochłonął, bo to jego świat, świat komputerów, świat gier, świat kolegów. Może zafascynował młodszemu się człowiekowi tym. Może łatwiej się dostosować do nowych warunków. Wiesz dlaczego? Dlatego, że on był przez ten okres do 5 roku życia, nie miałem aż takiego wpływu na niego i to, co widział, nie miało wpływu, to z kim żył, nie wszystko pamiętał. Szybciej mu było wymazać. Nel nie potrafiła, nie potrafi do dzisiaj, a już o sobie nie wspomnę. Mimo wszystko, mimo tych 4 lat, jeszcze ciągle się jakoś nie zaadaptowałem na nowo. W końcu do świata, w którym żyłem przez większość. Chociaż nie, jak tak liczę sobie, tak połowę czasu mam w tropiku, a połowę w tym zimnym klimacie. I co, przyjechałeś po 4 latach nieobecności, zobaczyłeś Wyspę Szczęśliwych Dzieci, katamaran i co, łezka się wokół zakręciła? I to niezła. Niezła. Przepraszałem ją. Szczerze, przepraszałem. No, opuściłeś. No właśnie, bo to taka dla nas to była tak jak nasze pierwsze dziecko, bo tak było faktycznie. Z naszymi rękoma ją zbudowaliśmy, naszą głową, naszą miłością. To masz na myśli też swoich braci, bo od nich się zaczęło. Mam na myśli również moich dwóch braci, którzy no, w pełni uczestniczyli na równi ze mną. Jak, a dla moich dzieci to było domem, to była ich... ich, jak ich matka, to było ich opieka, to było wszystko ich bezpieczeństwo. Dopiero teraz dociera do nas, jak duże bezpieczeństwo zapewniała nam właśnie Wyspa Szczęśliwych Dzieci. A moje dzieci do tej pory mówią o naszym domku, nie tam, gdzie mieszkamy w tej chwili, w Szczecinie, tylko mówią o jachcie, że wrócimy do naszego domku. W jakim stanie jest wasz domek, ten w Afryce zakotwiczony? Jest Wspaniała, dla mnie bardzo pozytywna niespodzianka, jeżeli chodzi o jacht pozostawiony, przywiązany do krzaków, w sensie bez kontroli, bez jakiegoś stróża, bez opieki. 4 lata. 4 lata i na tym jachcie nic nie zginęło. A mówimy o Gambii. Mówimy o Gambii, czyli mówimy Afryka, o Afryce Zachodniej. I taka jest Afryka. Ja to wiedziałem, ale byłem zaskoczony, bo jednak takie rzeczy kuszą. Z pokładu nie zginęła najmniejsza lineczka. Nikt nie dostał się do środka, chociaż bardzo łatwo, śrubokrętem można wejść do środka. I tam całe nasze dobro, już nie wspomnę o elektronice, komputerach, ale nasze pamiątki, pamiątki z całego świata, tam gdzie byliśmy. To wszystko zostawiliście tam? To wszystko zostawiliśmy, bo mieliśmy wracać. Opuszczaliście jacht te 4 lata temu z myślą, że to jest tylko na chwilę. Że to jest na chwilę i tak jest nadal. Pamiętam rozmowę z córką, ona wie, że ona wróci na jacht, ona wie, że to jest nasz dom i te pamiątki dotyczą tego jachtu. Nie dotyczą tego domu w Polsce. Tam one nie będą pasowały, one będą gryzły. One są przypisane do tego jachtu i je pozostawiłem teraz, już wiedząc, że jeszcze trochę czasu będziemy potrzebowali, żeby móc ponownie wypłynąć. A kiedy będziecie mogli wypłynąć, bo jacht wymaga remontu? Jak będziemy mieli na to pieniążki, bo niestety tak sytuacja wygląda, że jest trochę do zainwestowania. To wszystko się starzeje, żagle też, mimo że zawinięte i tak, to już nie mają lepiej kupić czasy. Nowy jacht? Nowy katamaran? Miłości się nie kupuje, Paweł. To nawet jakbym miał dwukrotnie więcej zapłacić, by mnie to kosztowało, to bym go zremontował jego. Bo tomu jestem dłużny. W trzecim tomie, najnowszym tomie Wyspy Szczęśliwych Dzieci, książki, piszesz o 3 ludzkich słabościach. 2 z nich, strach i lenistwo, zupełnie mnie nie zaskakują, ale 3 jest zaskakująca ludzka słabość według ciebie. Naśladownictwo. Naśladownictwo jest, ale pamiętasz, w pierwszym tomie w motto pisze: nie ma ludzi złych, jesteśmy słabi. I to do tej kategorii. Jedyny raz w życiu, kiedy mówię na przykład, że czegoś nie lubię, czy nienawidzę, to nienawidzę nienawidzenia, tego zjawiska, że ktoś coś nienawidzi, że coś się nie znosi. A tak uważam to wszystko, że się mieści w ramach naszej ludzkiej słabości, tej naturalności. O tym piszę. Kazimierz Ludwiński jest z nami, wracamy za chwilę. Wyspa Szczęśliwych Dzieci to katamaran, który był domem przez 9 lat dla czwórki, a właściwie dla trójki osób, dla Kazimierza Ludwińskiego i jego dzieci. Podróżowali po świecie pływając i mieszkając na tym właśnie jachcie. Większość tego waszego rejsu właśnie odbyła się we trójkę, ponieważ krótko po rozpoczęciu tej podróży rozstaliście się z żoną. Anna opuściła jacht, dalej pływaliście we troje. Jak się buduje nowe związki na morzu w sytuacji, kiedy ciągle płyniesz do przodu, kiedy nie jesteś w stanie się zatrzymać? Bo te związki, próby budowania tych związków też opisujesz. Właściwie chyba we wszystkich tomach. No nie są to próby łatwe. Nie są łatwe, szczególnie jeżeli ma się jakiś bagaż obciążający, powodujący na przykład strach przed pięknymi kobietami. Bagaż, który również daje refleksję. A gdzie jest moja wina? A gdzie popełniłem błąd? To znaczy mówisz o poprzednim związku teraz? O poprzednim związku, który ma niesamowity wpływ, bo jeżeli się buduje coś na nowo, to jest bardzo, bardzo łatwo. Poznaje się fantastycznych ludzi, w moim wypadku na przykład fantastyczne kobiety, ale ta niepewność, albo ja nie jestem gotowy, albo nie wiem, czy podołam, czy ta osoba będzie odpowiedzialna, będzie konfliktowa. I numer jeden, którym są dzieci. I to przez pryzmat tego, patrząc, nie byłem w stanie tam w trakcie zbudować jakiegoś stałego później związku zastępczego z inną kobietą, z inną partnerką, z inną żeglarką, chociaż tak dużo znałem. I miałem kontakty właśnie, żeby ten czas nie podzielić między dzieci a tą nową partnerkę. Poświęciłeś się? Nie odczuwam tak. To jeżeli poświęcenie jest ogromną przyjemnością, to ja miałem ogromną przyjemność. To był dla mnie cel i uważam, że jak się dzieci powołuje na świat, to już powinniśmy zapomnieć o sobie. Budowanie nowych związków, zakładając, że nie ma się tego bagażu, który ty miałeś, to znaczy tego przekonania, że jesteś dla dzieci, jesteś dla nich cały. Budowanie nowych związków samo w sobie nie jest łatwe, a co dopiero na morzu. Ja wiem, że na morzu spotyka się innych ludzi, którzy podobnie myślą i podobnie prowadzą życie. Ale często są też takie sytuacje, że spotykasz się z kimś na chwilę, na tydzień, dwa, trzy, miesiąc i ten ktoś potem płynie dalej. I po miesiącu, po dwóch, po trzech, po pół roku przychodzą takie myśli, a może jednak mieliśmy za mało czasu, żeby coś zbudować na poważnie i poważnie spróbować. To są warunki skrajnie niekorzystne do tego, żeby takie nowe związki budować. Na pewno najlepszymi kandydatami są ludzie myślący podobnie i w podobnym środowisku żyjących. Chodzi o jakieś kobiety z innych jachtów w moim przypadku, ale muszę ci powiedzieć, że to nie tylko dotyczy ludzi dorosłych, nie dotyczy związków męsko-damskich, to dotyczy również przyjaźni. Budowanie głębszych relacji międzyludzkich. Międzyludzkich i na poziomie dorosłych, ale również dzieci. I pamiętam do dzisiaj, jak Nel błagała i prosiła, tato zostańmy, bo tam moi koledzy, koleżanki są gdzieś na Wyspach Zielonego Przylądka. A ja jej tłumaczyłem, że no my ich jeszcze spotkamy, bo wiesz, no płyną podobnymi trasami, będą później, trochę nie będziemy widzieli, później będziemy widzieli. Kilka miesięcy minęło i Nel mi tłumaczy, jak ja chciałem gdzieś zostać, bo mi się spodobało, bo było fajnie. Mówi, tato, płyńmy dalej. My ich jeszcze spotkamy. Ziemia jest okrągła. Także idzie się przyzwyczaić. I później nabrały dzieci też tego stylu, tak jak ja. Polubienia ludzi, przyjaźni, ale z pewną dozą ograniczającą, żeby nam nie było potem źle. Taki limit troszkę. Taki trochę kaganiec na siebie nakładacie? No taki w jakiś sposób, ale to jest taki naturalny. To nie ma nic sztucznego w tym, że... Wiesz, ale pozwolę sobie się nie zgodzić z tobą, jako osoba, która z żeglarstwem ma do czynienia, powiedzmy sporadycznie, że taki właśnie kaganiec mi osobiście by przeszkadzał. To znaczy takie poczucie i dzwonek alarmowy w tyle głowy, że nie mogę wejść za głęboko w te relacje, bo one z zasady są tymczasowe. Więc miałbym takie poczucie braku chyba jednak. U mnie osobiście akurat to się ma na granicy, czy w polu niedokuczania innemu, nie zrobienia krzywdy drugiemu. Tak jakoś zawsze odstawiam tą moją osobę, ja tam przyzwyczajony, elastycznie, coś jakoś to wszystko przeżyję. Tym bardziej po przejściach związanych z matką moich dzieci, które były mocno głębokie i to nie z powodów osobistych, jak właśnie tego rozbicia rodziny, którego bardzo... Bardzo nie chciałem. Z takiej rozbitej rodziny sam jestem, więc widziałem, jak to jest głębokie, jak to jest ważne. Zawsze mówiłem sobie, że jak będę miał kiedyś rodzinę, to nie dopuszczę, żeby dzieci, bo dzieci nas kochają obydwoje, tak samo mocno, bez względu na to, jakie wady u nas widzą, a widzą. Ten tom trzeci jest przez to mocno, mocno taki osobisty, ale uważam, że nie można ludziom dawać półprawdy. Pewne rzeczy trzeba naświetlić. Poza tym to jest dylemat, który sobie stawiają ludzie. Już trochę na ten temat napisali. Pamiętam duży artykuł Krzysia Baranowskiego, kiedy pisał o związkach na jachtach, o rozpadzie rodzin, małżeństw i tak dalej. Chciałem to zgłębić i nie może rozłącza ludzi. To nieprawda. Po prostu wtedy widać, kto jest słaby, kto jest mocniejszy, jak na niego to wpływa, bo może jest ostrym egzaminem, ale tak jak w naszym wypadku tak samo, Ania lubiła żeglować, podróżować, więc to nie może było, ale powiedzmy sytuacja wychowywania dzieci, życia na jachcie w tak blisko siebie, gdzie się człowiek ociera, gdzie dwoje ludzi są na siebie skazani, zdani. No i tu trzeba dużego, dużego reżimu, a można nie wytrzymać nerwowo, są to sytuacje nawet czasami niebezpieczne, czasami przykre, poza tym dzieci nie powinny tego widzieć. Też tam opisuje tą decyzję Ani z wyjechaniem ostatecznym jako niezłą decyzję, jako decyzję może mądrą, przemyślaną z jej strony, bo przecież jej też było ciężko. To nie jest ktoś zły, kto zostawił dzieci, tak nie należy patrzeć. I ja tak staram się to opisywać właściwie i chyba pozytywne odebranie tej książki również przez Annę jest dla mnie pozytywną stroną w każdym razie. Czytała? Czytała. Jak wam życie upływa w Szczecinie, twoim dzieciom i tobie? Jest lepiej, bo wiem, że jeszcze jak rozmawialiśmy te kilka lat temu, kiedy pierwszy tom książki był opublikowany krótko po tym, jak dostaliście Kolosa w Gdyni, no to mówiłeś, że ta adaptacja, to jak to mówisz, powtórne cywilizowanie was w społeczeństwie na lądzie przebiega jednak dużymi problemami. Coś się zmieniło na plus? Op, czy na plus? Właśnie pytanie, co jest plusem? Może ja się bardziej przyzwyczaiłem do tego. Dzieci do swoich spraw. Noe się szybko zaadoptował. Jest aż za bardzo przywykł do takiego w jego wieku zwyczaju chłopców, którzy kombinują wszystko robić, żeby robić tylko to, co jest przyjemne, co jest fajne. Anel? Ma 20 lat ma w tej chwili? 20 lat. Starzeją się dzieci. Tylko tata ciągle młody i piękny. Mogę powiedzieć, przez radio nie widać. Nel chce studiować w Australii i to nie ze względu na szkołę lepszą, bo w Europie mamy lepsze szkoły, tylko taką ludzi, którzy jakby wiedzieli, czyli my nie wiemy, my Europejczycy nie wiemy, że życie jest krótkie, że życie się kończy, że trzeba z niego skorzystać. Pracujemy, uczymy się, gdzieś się pniemy, coś robimy i naraz się okazuje, że to już koniec tego życia, nie? Australijczycy, taka ich świętość jak weekend, czy dla przyjemności są w stanie bardzo dużo zrobić, żyją, żeby wypoczywać. Jak pracują, to przez te swoje 5 dni, czy tam 4,5 dnia, później zaczynają. Nawet jeżeli pójdą do pubu, to jest ich pub, na to piwo, to też jest ich i dla nich. Nie? I oni najbardziej przypominają środowisko żeglarskie. Kazimierz Ludwiński był z nami, autor książki Wyspa Szczęśliwych Dzieci, tom trzeci, Noe. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję bardzo. I z Kazimierzem Ludwińskim będą mogli państwo się spotkać już za tydzień podczas Kolosów w Gdyni, także proszę szukać uśmiechniętego rodacza, który wciąż młody i pełen pasji. I dla państwa jeszcze w tej chwili z lotu @polskieradio.pl można pisać w sprawie książek Wyspa Szczęśliwych Dzieci. If you Dawno nie było tak, żeby tematyka wysokogórska zajmowała tyle miejsca w polskich mediach. Tak jest z próbą pierwszego górskiego wejścia na K2 na ostatni niezdobyty zimą ośmiotysięcznik. To, co się dzieje na tej wyprawie, to jest połączenie Agaty Christie z Hitchcockiem. Tak stwierdził kilka dni temu uczestnik wyprawy Rafał Fronia. 3 tygodnie temu podczas wspinaczki uległ poważnemu wypadkowi i ze złamanym przedramieniem wrócił do Polski. Z Rafałem Fronią rozmawiałem w środę, tuż przed jego zasłużonym urlopem. Poprosiłem wtedy, by rozwinął myśl z Agatą Christie i Hitchcockiem w tle. To jest moja enta wyprawa w Góry Wysokie. Na pewno więcej niż 10 razy byłem na wyprawach dużych, na których działy się naprawdę dziwne, różne i nieprzewidziane rzeczy. Natomiast ta wyprawa tak mocno obfituje w wydarzenia, które nie są związane tak naprawdę z samym zdobywaniem tej góry, tylko one są takimi wydarzeniami towarzyszącymi, że ja sobie nie przypominam historii w ogóle chyba himalaizmu, żebyśmy przeżywali właśnie takie emocje, które nie dotyczą samego głównego celu, który nas sprowadził po prostu pod K2. To, co działo się na Nanga Parbat, to jest pierwszy taki wypadek, kiedy wspinająca się ekipa wsiada do śmigłowca i leci na inną górę. Ja nie znam takiego przypadku w Karakorum, kiedy śmigłowce służyłyby do czegoś innego niż do transportu osób poszkodowanych. Zdarzało się, że ktoś poszkodowany wzywał śmigłowiec, ten śmigłowiec przylatywał. Natomiast tutaj służyły do akcji ratunkowej. One były elementem akcji ratunkowej. To w Pakistanie się nie zdarza. Nie pamiętam, aby w wyprawie jakiejkolwiek zimowej od momentu utworzenia polskiego himalaizmu zimowego, czyli już lat 8, żeby jakakolwiek wyprawa zimowa była w taki sposób bombardowana w ścianie, żeby zdarzały się takie wypadki, że ten śmigłowiec lata do bazy, no można powiedzieć jak do pracy, i zabiera najpierw Darka Załuskiego, potem chłopaków, potem zabiera mnie z wyprawy. Nie pamiętam takiej sytuacji, żeby ekipy telewizyjne zmierzały do wyprawy i żeby na żywo były jakieś wejścia. No wszystko to, ta transparentność, ten Big Brother, w którym uczestniczyliśmy, spowodował właśnie taką myśl u mnie, że cały czas jesteśmy jak gdyby narażeni na bardzo dużo różnych sytuacji, które się dzieją na wyprawie, ale które nie do końca służą zdobywaniu góry. I rzeczywiście są nagłe zwroty akcji, tak jak u Agaty Christie czy u Hitchcocka może bardziej. I na przykład niespodziewanie, dla mnie przynajmniej, zima została skrócona o 3 tygodnie, to znaczy przynajmniej według Denisa Urubki. Co pan o tym sądzi? To było chyba największe zaskoczenie wyprawowe dla wszystkich, natomiast chyba nie dla nas, którzy uczestniczyli w tej wyprawie. Denis jednokrotnie mówił o tym, że dla niego zima kończy się wraz z końcem lutego. Mówił o tym, że tam skąd pochodzi, w górach Tienszanu, w których się wspinał, w których się wychowywał, takie panuje przeświadczenie końca zimy. I on to jest w ogóle może nie tyle dziwny człowiek, co człowiek o swoich zasadach i dzięki temu pewnie odnosi sukcesy. I myśmy mogli się tego spodziewać. Natomiast wydawało nam się, że jadąc z nami na wyprawę, będzie członkiem zespołu i nie to, że głęboko w buty schowa swoją ideologię i dostosuje się do naszej, tylko że to wszystko się jakoś ułoży, że po prostu ten harmonogram wyjść i ataku szczytowego będzie jeden, a nie będą dwa scenariusze. I kiedy on na swoim blogu jakieś 2 tygodnie wcześniej, wtedy kiedy jeszcze nie zmieniliśmy drogi, kiedy wspinaliśmy się na żebrze Cesena na drodze Basków, kiedy napisał taki dosyć emocjonalny wpis, że to jest złe, że on chciałby czegoś innego, że decyzje są tam nietrafne, to dla nas był pierwszy szok, natomiast nie było to równoznaczne z tym, że Denis porzuci naszą ideologię i że ucieknie w górę. W związku z tym ja na przykład, dowiedziawszy się o tym, no bezpośrednio zaraz po tym, jak Denis opuścił bazę i poszedł do szczytu, no byłem zaszokowany. Wiem, że koledzy w bazie, widząc odchodzącego Denisa w kierunku ściany, też byli przede wszystkim zdziwieni, że mimo tego, że Denis rozmawiał dzień wcześniej z Adamem, proponował mu wyjście w góry, to jak gdyby chyba do samego końca nie wierzyliśmy. To tak jak potencjalny samobójca stoi na krawędzi dachu czy na balustradzie mostu i mówi, że skoczę, to jak tak mówi, że skoczy, to nie wiadomo. Właściwie i raczej nie skacze. I chyba liczyliśmy na to, że wszystko się ułoży, że będzie okno pogodowe na początku marca i że oni wyjdą do tego wyjścia aklimatyzacyjno-szczytowego, bo była szansa, że będzie to pierwsza próba ataku szczytowego. Adam odmówił tego wyjścia, a Denis uciekł sam. Uciekł chyba wiedząc, że prognozy pogody są złe. No ja, będąc jedną z osób odpowiedzialną za prognozy pogody i za przepływ informacji pogodowych, jak gdyby miałem świadomość tego, że to, co robi Denis, jest trochę bez sensu, bo wychodzi samotnie do ataku szczytowego, gdzie nie jest w 100% przygotowany, nie jest tak świetnie zaaklimatyzowany, żeby był mocny i szybki, to wychodzi w złą prognozę pogody. Ale czy to nie jest tak, że tego typu sytuacje, czy ta konkretna, to nie jest coś, co należy rozpatrywać w zakresie logiki, czy właśnie myślenia, tylko to jest taki wyraz skrajnej frustracji, taki krzyk rozpaczy, że już wreszcie coś powinno się dziać. Ja wiem, że to jest taki krzyk rozpaczy już na granicy rozsądku, ale może jednak, może tak to należy odbierać. Mnie jest to o wiele trudniej zrozumieć, chociażby z takiego powodu, że tydzień wcześniej, kiedy uległem wypadkowi, kiedy zszedłem do bazy, kiedy czekałem na śmigłowiec jeden dzień, drugi dzień i kiedy ten śmigłowiec nie przylatywał, bo warunki na to nie pozwalały, podszedł do mnie Denis, objął mnie ramieniem i mówi: słuchaj Rafał, ty musisz schodzić na dół na pieszo, jeśli śmigło nie przyleci, twój pobyt tutaj może być dla ciebie niebezpieczny i ja z tobą zejdę. Powiedział to Denis, mając świadomość, że jeśli zejdzie ze mną na dół, a nie sądzę, żeby żartował, żeby robił sobie ze mnie jaja, to tak naprawdę przekreślał swoją drogę na szczyt. Nie byłoby powrotu. Po zejściu do Skardu, po drodze w dół, która trwałaby pewnie prawie tydzień, kiedy musiałby wrócić samotnie na górę i co trwałoby kolejny tydzień albo 10 dni, praktycznie byłoby stracony, jeśli chodzi o bycie branym pod uwagę do ataku szczytowego. I ten człowiek, który zaproponował mi coś takiego, jako jedyny wykazując się tak wielką empatią i chęcią pomocy swojemu partnerowi, swojemu koledze, po tygodniu robi coś całkiem innego. W związku z tym sprzeczność potwierdza to, co pan redaktor mówi, no, że była to decyzja chyba dla niego też spontaniczna i też taka trochę desperacka. Natomiast ja nie znam człowieka, i to już niejednokrotnie mówiłem, który wspinałby się tak szybko, który byłby tak szalenie doświadczonym, czynnym himalaistą, wciąż żywym, któremu zawsze się udawało, który robił wielkie rzeczy w górach. W związku z tym to trudno mówić o tym, że to jest jakaś nieprzemyślana decyzja, że on po prostu porywał się na coś, czego nie był świadom. Jestem święcie przekonany, że wiedział, co robi, że było to wyrachowane wyjście w górę po to, żeby zdobyć szczyt i zejść z tego szczytu. Z Rafałem Fronią przyglądamy się dzisiaj wyprawie na zimowe K2, wyprawie, która wciąż się toczy. Kilka dni temu Denis Urubko, jedna z najważniejszych postaci zimowej wyprawy na K2, najpierw samodzielnie i samowolnie ruszył w kierunku szczytu, a po powrocie zrezygnował z udziału w wyprawie. Można by sądzić, że ekipa została znacznie osłabiona. Zapytałem więc Rafała Fronię, czy w związku z tym morale w bazie pod K2 jest teraz niskie. Absolutnie nie. I to wielu ludzi może dziwić. Natomiast jak się zastanowimy nad tym, kim my jesteśmy, my Himalaiści i my Polacy, to mnie się wydaje, że to łatwo wydedukować. No więc odbywa się coś takiego, co możemy zrobić tylko my. I to było widać pod Nanga Parbat i widać teraz. Kiedy zadzwoniłem w tym dniu, kiedy przyszedł Denis, kiedy zadzwoniłem do bazy, słuchawkę podniósł Adam i powiedział mi taką rzecz, że w górach wielu ludzi robiło dziwne, złe rzeczy, które to powodowały, że tracimy w górach jakiegoś przyjaciela, tracimy kolegę. Natomiast zrobić taką rzecz, która w jednym momencie doprowadza do tego, że traci się wszystkich kolegów, no to naprawdę trzeba się postarać. Ale w jego głosie nie było jakiejś takiej rozpaczy. No i słuchawkę zabrał Janusz Gąb, kierownik sportowy, i mówi: słuchaj Rafał, jest bardzo dobrze. No używał takich bardziej dosadnych słów. 3 marca robi się okno pogodowe. Atmosfera w bazie się oczyszcza. Denis wychodzi. Właściwie jego na wyprawie już nie ma. Ja wychodzę 3 marca do góry. Idę do Trójki. Będę zaaklimatyzowany. Jeśli będzie następne okno pogodowe, to wychodzę do szczytu. Będę partnerem Adama albo będzie nas więcej. Ja w tym głosie słyszałem tak wielkie przeświadczenie, tak wielką determinację, taką sportową złość, która niejednokrotnie towarzyszyła też w moim sportowym życiu, że ja sobie pomyślałem, że stało się dobrze, taki bodziec do oczyszczenia atmosfery, że coś tam być może wcześniej nie grało, że były jakieś przemyślenia wśród zawodników, no dobra, ale Denis jest mocniejszy, to on pójdzie na szczyt, to pewnie nie ja pójdę, ja nie wiem, co się działo tak naprawdę w ich głowie, natomiast jest spręcz w zespole, jest nadzieja i to może nawet nie nadzieja, tylko wiara. No i wszystko teraz zależy od pogody, od tego wiatru strumieniowego. Chłopcy chcą wejść na tą górę. Dalej mają szansę. Rozmawiając dzisiaj z kolei z bazą, rozmawiając z Marcinem Kaczkanem, mówił, że spodziewają się jutro 60 km na godzinę i będą tyłkami trzymali namioty. Natomiast to za 2 dni się kończy. Bardzo dużo zależy tak naprawdę od kolejnych dni. I te zwroty akcji, o których mówiliśmy w pierwszej części, no to cały czas się dzieje. Mówiąc o himalaistach, którzy są w tej chwili pod K2 i mówiąc też o sobie, powiedział pan, że to są zawodnicy. Ile romantyzmu zdobywców, tych lodowych wojowników, jak mawiają media o himalaistach polskich zimowych, a ile jest w tym sportu? To pytam też dlatego, że w pańskich bardzo żywych i kolorowych relacjach z wypraw zimowych, które są bardzo cenione zresztą przez tych, którzy je czytają, wychodzi raczej taki właśnie ten wariant pierwszy, raczej taki właśnie romantyczny, tej walki jakiegoś zadzierania z górą, z którą się zadzierać może nie powinno, ale robi się to trochę na przekór po to, żeby gdzieś na końcu być może wyjść z tarczą. To jak to jest? Romantyzm czy jednak sport? Ja bym połączył jedno z drugim. No więc ja uważam siebie za zawodnika, natomiast przeciwnikiem dla mnie nie jest góra, tylko jestem ja sam. I to jest ten romantyzm. Góra jak gdyby jest płaszczyzną, na której się mocujemy. Natomiast jeśli człowiek zaczyna przegrywać z samym sobą i bardzo, ja to opisywałem w jednym z dzienników, który miał tytuł Pinokio w brzuchu wieloryba. To było takie dosyć znamienne, że tą górę o wiele trudniej jest nie zdobywać niż zdobywać. Wtedy, kiedy bierzemy czekany w ręce, kiedy jesteśmy w ścianie, człowiek przestaje mieć wątpliwości, przestaje się zastanawiać, przestaje czuć obawy, tylko po prostu wykonuje to, co lubi, to, co kocha i to, po co tam przyjechał. Natomiast wtedy, kiedy siedzimy zamknięci w namiocie dzień, 2, 3, 15 dni, 16 dni, bo czasami są tak długie załamania pogody, to wtedy w psychice dzieją się dziwne rzeczy i przegrywamy z tą górą tak naprawdę nie dotykając jej. I ten romantyzm, obcowanie z tą górą, czasami niektórym ludziom przychodzą bardzo trudno, że wydaje mu się, że jedzie w góry wysokie, że będzie przeżywał tam piękne chwile, a to nagle okazuje się, że jest 2 tygodnie załamania i po prostu zbiera w tyłek. Ja natomiast bardziej postrzegam siebie jako zawodnika dla samego siebie, a nie zawodnika, który mocuje się z górą. I dla mnie porażka w górach wysokich nie jest dotkliwą, bo ja nie przegrywam z górą, ja z sobą wygrywam, nawet jeśli nie wchodzę na szczyt. To jest taka trudna działalność himalajska, która łączy rzeczy ze sobą sprzeczne, to znaczy z jednej strony działanie drużynowe, a z drugiej strony karmienie ego i własnych indywidualnych potrzeb, które każdy przecież ma i każdy chciałby być tam pierwszy, czy jednym z pierwszych, każdy chciałby, żeby do historii przejść, żeby mieć poczucie, że się górę pokonało. Jak te granice się ustala, to działanie zespołowe i to indywidualne, to związane z ego? Ma pan rację, natomiast tej granicy się nie ustala w moim odczuciu, ta granica ustala się sama i teraz będąc członkiem zespołu, mając świadomość tego, że jestem w drużynie, że jestem zawodnikiem, to w cudzysłowie zawodnikiem drużyny, i jadę z przeświadczeniem, że pracuję na rzecz drużyny, w której każdy ma równe szanse. I tak naprawdę od samego początku do samego końca, do momentu, kiedy to góra zadecyduje, kto na nią będzie miał szansę wejść, to nie kierownik wyznacza, że będzie wchodził Bielecki z Gołębiem czy Fronia z Tomalą, tylko to, jak będziemy zaklimatyzowani, jak będziemy przebiegała sama akcja, to wyłoni tą dwójkę czy trójkę, która będzie miała szansę zdobycia szczytu. Nie da się tego wcześniej wyreżyserować. No i odwołam się znów do tego, co działo się na tej wyprawie. Kiedy 9 lutego wyszliśmy do góry, naszym zadaniem było założenie obozu trzeciego. W górze był Artur Małek z Markiem Chmielarskim. Oni mieli doporęczować do obozu trzeciego. Myśmy mieli założyć obóz trzeci, oni mieli dojść do nas. Takie było założenie. Gdyby się to udało, gdybyśmy doszli do tej trójki, gdybyśmy spędzili tam noc, gdybyśmy wyszli trochę powyżej trójki, to po powrocie do bazy bylibyśmy czwórką najlepiej zaaklimatyzowaną w całej wyprawie. I gdyby po 5-6 dniach nastąpiło okno pogodowe, to mielibyśmy szansę spróbować ataku szczytowego. Ta nasza czwórka, nie Adam Bielecki, nie Denis Urubko, bo najlepszą aklimatyzację miało być czterech innych wspinaczy. Stało się całkowicie inaczej. Po 15 minutach okazało się, że my nie mamy żadnej aklimatyzacji, a ja muszę wyjechać z wyprawy, a Małek z Mielarskim zostali odwołani i Krzysztof zadecydował o zmianie drogi. W związku z tym, wyjeżdżając na taką wyprawę, mam świadomość, że pracuję na rzecz zespołu, ale nie na rzecz jakiegokolwiek nazwiska, bo tak naprawdę my nie wiemy, co się wydarzy. Potem okazało się, że najlepszą aklimatyzację ma Denis z Adamem i że to oni są tą dwójką do ataku szczytowego, a jak historia się potoczyła, to wszyscy wiemy. Także jest to sport indywidualny tak naprawdę, ale przy pracy zespołowej, tylko że jeśli jest to wszystko przeprowadzone w sposób uczciwy, w sposób naturalny, to pracujemy też dla siebie. Z Rafałem Fronią jesteśmy dziś na K2. Dzisiaj w Karakorum na K2 spodziewane jest pierwsze od wielu dni tak zwane okno pogodowe, a z nim szansa na wyjście w kierunku szczytu. Dotychczas polscy himalaiści większość czasu, prawie 3 miesiące, spędzali w bazie, po której oprowadzi nas teraz Rafał Fronia. Baza jest naszym domem. Pisałem o tym jako nie miasto idealne, tak naprawdę mając możliwość rozbicia swojego namiotu w tylko przez siebie wybranym miejscu. Natomiast jak wygląda baza? Baza tak naprawdę jest to jedno pewno centrum, połączona mesa z kuchnią, z taką pseudo łazienką, z kopułką, która służyła nam za świetlicę. Problemem zawsze jest ogrzewanie, problemem jest ciepło. Temperatury nocą w bazie spadały poniżej 30 stopni mrozu. W dzień temperatury były to około minus 15, minus 18 stopni. W związku z tym jest bardzo zimno. Także ogrzanie tego namiotu jest naprawdę dosyć trudne i ważne jest to, aby ten namiot był bezpieczny. Kiedy wiatry wieją z prędkością 50-60 km na godzinę, to wszystko zaczyna się trząść. Kiedy będą wiały z prędkością 100 km, a takich można się spodziewać w bazie, to może się okazać, że to wszystko odleci. Także ta cała mesa i kopułka i kuchnia są po prostu przytwierdzone setkami metrów liny do podłoża, przytwierdzone głazami. A poza tym są namioty osobiste, czyli miejsca, w których śpimy. Wieczorem rozchodzimy się do własnych namiotów. Mamy tam śpiwory, mamy tam beczki, które służą nam za szafy. Też wszystko musi być to poprzytwierdzane do lodowca, czasami kamieniami, czasami śrubami lodowymi. No i mamy namioty, które są magazynami. Mamy bardzo dużo sprzętu. Jest sprzęt spinaczkowy, który czasami trzeba przygotowywać, trzeba klarować liny, trzeba rozbijać namioty, trzeba te namioty sprawdzać, czasami trzeba do nich coś dorabiać. Trzeba sobie zdać sprawę z tego, że tam jest 20 chłopa, którzy mieszkają przez 3 miesiące, w związku z tym żywności jest parę ton. Ja odpowiadając za zakup żywności wysokogórskiej, czyli tej, którą będziemy jedli powyżej obozu, czyli podczas spinaczki, kupiłem ponad 450 kg tego jedzenia. W związku z tym to naprawdę jest masa, to jest ogrom. Także miasto, które stworzyliśmy, no miało nam służyć za dom przez te 2 miesiące i staraliśmy się, żeby to było wygodne, żeby ta logistyka, żebyśmy namiotów osobistych nie mieli rozbitych blisko kuchni, ponieważ kuchnia czasami, można powiedzieć, że działa przez całą dobę. Jeśli zespół dwóch spinaczy wychodzi w ścianę, wychodzi o godzinie 6 rano na przykład, to o godzinie 4 musi zacząć pracować kuchnia, muszą zacząć topić lód, muszą przygotować wodę, muszą włączyć ogrzewanie, muszą przygotować tym spinaczom śniadanie. W związku z tym zaczyna się hałas w kuchni, a wszyscy inni chcą spać. W związku z tym nie możemy być rozbici zbyt blisko kuchni. Jeśli będziemy rozbici zbyt daleko, no to przejście 100 czy 150 metrów, jak wieje 80 km na godzinę, jest minus 30 stopni, no to trzeba by było zakładać kombinezon puchowy, ubierać się. W związku z tym to musi być wypośrodkowane. Rozbicie namiotów musi być w miejscu bezpiecznym, tak żebyśmy nie odlecieli w nocy. No, słynny przypadek Janusza Gołębia, który na Kaszubrumie został porwany z namiotem i przeleciał kilkanaście metrów i gdzieś tam wylądował sobie. Także logistyka tego miejsca, które my nazywamy bazą, no jest bardzo ważna. My zanim zaczęliśmy rozbijać namioty, naprawdę chodziliśmy kilka godzin, drapaliśmy się w głowę, gdzie chcemy mieszkać, czy w tym miejscu będą tworzyły się zaspy, czy będzie bardzo duży przeciąg, czy lepiej się schować i mieć prawdopodobieństwo, że zostaniemy zasypani śniegiem, który będzie wiał, czy lepiej być trochę odsłoniętym, ale narażać się na to właśnie, że będzie mógł nas zabrać wiatr. W ogóle na wyprawie zimowej trzeba używać mózgu. Taka głupia pasta do zębów, która po prostu jest zamarznięta na kość, powoduje, że jeśli chcemy umyć zęby, to musimy o tym pomyśleć godzinę wcześniej i tą pastę po prostu gdzieś tam pod pachą w kombinezonie trzymać, żeby była rozmarznięta. To samo z kremem, to samo z jedzeniem. Jeżeli chcemy zjeść puszkę rybną, bo akurat na to mamy ochotę, no to trzeba mieć świadomość, że ta puszka rybna po prostu jest kamieniem w środku. Rafał Fronia, członek zespołu, który stara się w tej chwili zdobyć K2 w ramach programu Polskiego Himalaizmu Zimowego. Rafał Fronia 3 tygodnie temu uległ na K2 poważnemu wypadkowi, więc wrócił do kraju, gdzie już myśli o kolejnej wyprawie. Tym razem celem ma być Shisha Pangma i wytyczenie nowej drogi na szczyt. A ludzie pod K2 liczą teraz na poprawę pogody. Według prognoz w środę i czwartek jest szansa na 2-dniowe okno pogodowe i wspinaczkę na szczyt. To był świat z lotu Drozda. Dziękujemy za uwagę. Za tydzień słyszymy się z Gdyni, już z Kolosów. Paweł Drozd, udanego dnia.